Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 4 listopada, minęła godzina 13. Serwis przedstawi Jolanta Pawlak. A w nim polityczny spór o niepowołanie 265 asesorów, ingres nowego metropolity łódzkiego arcybiskupa Grzegorza Rysia i zarzut zabójstwa dla obywatela Ukrainy, który w Gdańsku zaatakował swojego rodaka. Podjęta w tym tygodniu decyzja Krajowej Rady Sądownictwa o niepowoływaniu żadnego z 265 asesorów, którzy we wrześniu odebrali akty mianowania od ministra sprawiedliwości, nadal jest tematem politycznych debat. KRS swoją decyzję uzasadniła brakami formalnymi, w tym brakiem zaświadczeń lekarskich i psychologicznych. Zdaniem posła PiS Jarosława Sellina, gościa Śniadania w Trójce, to co się stało świadczy o istnieniu kasty sędziowskiej, która chce stanowić realną władzę. Odrzucenie wszystkich 265 pokazuje, że my chcemy pokazywać, kto tutaj ma najwięcej do powiedzenia, kto o tych sprawach decyduje, kto decyduje o karierach w wymiarze sprawiedliwości i pokazuje też wolę walki politycznej. To są ludzie, którzy chcą walczyć politycznie przeciwko większości parlamentarnej, przeciwko demokratycznemu rządowi, przeciwko ministrowi sprawiedliwości. Rafał Grupiński z PO, kolejny gość Śniadania w Trójce, dodaje, że największą uwagę trzeba jednak zwrócić na inną sprawę. Jak to się stało, że urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości po prostu wysłali papiery niekompletne? Bo to jest zadziwiające, bo to na tym poziomie powinno się wystąpić do młodych ludzi o uzupełnienie ewentualne, jeśli chodzi o zaświadczenia lekarskie i tak dalej. Natomiast sam fakt jest na pewno kolejnym sygnałem, że niestety, ale między władzą wykonawczą, władzą sądowniczą źle się dzieje dzisiaj. Szczegółowe uzasadnienie decyzji KRS-u ma w przyszłym tygodniu przedstawić na specjalnej konferencji rzecznik KRS-u Waldemar Żurek. Z udziałem Episkopatu Polski ponad 400 księży i rzeszy wiernych trwa ingres nowego metropolity łódzkiego arcybiskupa Grzegorza Rysia. W homilii w łódzkiej bazylice archikatedralnej świętego Stanisława Kostki nowy metropolita podkreślał, że pomiędzy wiernymi Kościoła muszą istnieć więzi i wzajemna odpowiedzialność. Kościół jest ucztą weselną, wspólnotą stołu, a nie potajemnym zajadaniem się własną kanapką osobno na boku, tak by nikt nie widział i nie przeszkodził. Proszę was, nie ulegajmy pokusie sprywatyzowanej wiary. Nie uciekajmy w odosobnienie, nawet wtedy, gdy wygania nas tam jakieś zło doznane w Kościele. Nie poddajmy się także jeszcze groźniejszej pokusie, pokusie samowystarczalności w Kościele. Ingres rozpoczął się uroczystą procesją kardynałów, arcybiskupów, biskupów i duchowieństwa diecezjalnego. Obywatel Ukrainy, który w środę w Gdańsku zaatakował swojego rodaka, usłyszał zarzut zabójstwa. Mężczyzna został przesłuchany, złożył wyjaśnienia, przyznał się do winy. Prokuratura będzie wnioskować o jego areszt. 49-latek zginął od kilku ciosów nożem. Sprawca uciekł. Został zatrzymany dobę później w medyce na przejściu granicznym z Ukrainą. Norweskie służby ratownicze wydobyły rano szczątki rosyjskiego śmigłowca Mi-8, który 26 października runął do morza za arktycznym kręgiem polarnym. Na pokładzie było 8 osób. Szczątki maszyny znajdowały się na głębokości 209 metrów w miejscu, gdzie ratownicy zaobserwowali wcześniej na powierzchni morza plamy paliwa i oleju. Odnaleziono zapis rejestracji głosów w kokpicie, który zostanie przekazany do analizy w Moskwie. Trwają poszukiwania ofiar wypadku i czarnej skrzynki śmigłowca. Do tej pory odnaleziono ciało jednej osoby. Na pustyni w Omanie naukowcy z Europy rozpoczęli przygotowania do eksperymentu poprzedzającego wyprawę na Mars. Na początku roku zainaugurują 4-tygodniowy program symulacyjny. Na pustyni powstanie obóz odtwarzający warunki na czerwonej planecie. Pustynia Dohar w południowym Omanie przypomina powierzchnię planety Mars. Czerwono-pomarańczowa przestrzeń ma symulować marsjański piasek i góry. Podobieństwa dotyczą także własności gruntu, który zdaniem naukowców powstał jeszcze w paleocenie. Celem symulacji marsjańskich warunków na Ziemi jest przygotowanie ludzi, którzy mogliby wziąć udział w wyprawie, tłumaczy dr Gernot Gromer, szef projektu z austriackiego Forum Przestrzeni. W czasie misji naukowcy przeprowadzą szereg eksperymentów. Między innymi będą prowadzili hydroponiczną uprawę roślin. Uważam, że urodził się już człowiek, który postawi swój pierwszy krok na Marsie, tłumaczy austriacki naukowiec. Jego zdaniem lot mogliby zorganizować wspólnie Europejczycy, Rosjanie, Chińczycy i Amerykanie. Europejscy naukowcy przyjechali do Omanu, by wybrać najlepsze miejsce na zbudowanie obozu. W lutym przyszłego roku rozpocznie się tam symulacja marsjańskiej wyprawy. Weźmie w niej udział 15 osób. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. To był serwis Trójki. W centrum i na południu pogodnie, ale może się chmurzyć. Na północy pochmurno, miejscami deszcz i mrzawka. W górach porywisty wiatr od 8 stopni na Podlasiu do 11 w centrum, 14 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

couldn't tell her the part that would break her heart, but it loved me. She said, I think you're getting too far from your family's house to find it. You should know if you're running away and I touch you, you're free. Return to the moon. I'm dying. Zespół Elvai, Return to the Moon, bo kto choć raz nie marzył o tym, żeby sobie zorganizować jakiś taki przytulny pokoik czy miłą przestrzeń na innej planecie i uciec od tej? No myślę, że każdy kiedyś w którymś momencie życia taką potrzebę poczuł, więc to taki hymn właśnie dla tych uciekinierów. Tymczasem w Radiowym Domu Kultury, nadawanym z ziemi, do godziny 15 bardzo dużo tematów. Oczywiście będziemy w Łodzi, trwa rok awangardy, a my do Łodzi pojedziemy dokładnie do Muzeum Sztuki w Łodzi na wystawę montaże Debra Vogel i Nowa Legenda Miasta. To jest już kolejna prezentacja wpisana w obchody stulecia awangardy w Polsce. Do tego punktu programu dojdziemy. Będziemy także podróżować po całym kraju, szukając interesujących lektur, festiwali. Bielsko-Biała to jest dzisiaj miasto, które odwiedzimy dwukrotnie i bardzo się z tego cieszę. Porozmawiamy o płycie wydanej przez Polskie Radio, płycie, która jest zapisem koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i to już niebawem. Odwiedzi nas Piotr Kostrzewa, reprezentujący intrygujący Big Band. No i porozmawiamy także o tym, co można wynieść z takich spotkań, jakimi są targi muzyczne, czy i dlaczego warto w takich targach uczestniczyć. Nasz plan na stronie polskieradio.pl/trójka już widać. Zapraszamy. Radiowy Dom Kultury i artykuł, który dzisiaj zatytułowany jest Spotkanie. A propos spotkań, to teraz o takich naprawdę trwałych, czy też z piękną i długą historią. Przenosimy się do Wrocławia. Tam czeka na nas Piotr Guzek. Dzień dobry. Dzień dobry. 41. Nocne Spotkania Literacko-Muzyczne i pan jest ich pomysłodawcą i pieczę nad nimi trzyma po raz 41. Jak to możliwe? Wszystko się urodziło w 1978 roku w takim osiedlowym klubie Bakara. Tam pracowałem jako młodszy instruktor. Potem wraz ze mną przeniosło się do klubu Shirley, któremu dyrektorowałem. Potem znowu los mnie rzucił w inne miejsce, do Impartu, a już od 2010 roku realizuję tę imprezę sam samodzielnie jako Piotr Guzek, impresariat. To naprawdę imponujący staż. Bardzo panu gratuluję i myślę, że mógłby pan uczyć, jak tak długo prowadzić projekty. No ale najważniejsze też dla naszych słuchaczy jest to, co jest przedmiotem pana pasji, na czym polegają te spotkania literacko-muzyczne, o czym mówimy? Początkowo był to właściwy hajpar. Każdy, kto chciał coś powiedzieć, zaśpiewać, recytować, czy też wykazać się jakąś inną formą działalności artystycznej, tym wszystkim osobom stwarzałem możliwości. Natomiast wraz z profesjonalizacją tej imprezy, ze zmieniającymi się czasami, od 10 lat w zasadzie nocne spotkania to zdarzenie dwuczęściowe. W pierwszej części odbywa się finał konkursu wokalnego, a w drugiej części gala, która zawsze tematycznie poświęcona jest albo wykonawcy, albo po prostu twórczości, czy danemu zdarzeniu artystycznemu, z mojego punktu widzenia ważne. 41. Nocne Spotkanie Literacko-Muzyczne odbędzie się 10 listopada i będzie rzeczywiście finał konkursu wokalnego, a potem ten temat, który jest istotny. Co w tym roku, ale przede wszystkim kto w tym roku? Bohaterem gali będzie Stanisław Sojka wraz z zespołem Sojka Kolektyw. Dlatego po pierwsze, że nie jest anonimowy dla bywalców nocnych spotkań literacko-muzycznych. Mieliśmy okazję już wcześniej współpracować. Ale dlatego, że w jego kapitalnym dorobku jest płyta poświęcona piosenkom Czesława Niemena. Tym razem usłyszymy je w hołdzie mistrzowi w wersji live. Będzie to koncert kapitalny. Myślę, że interpretacje Staszka przyniosą nas zupełnie inny świat, w taki świat piękna, łagodności, a znając walory głosowe tego wybitnego artysty, myślę, że wszyscy będziemy urzeczeni. A zatem, plan na 10 listopada. Najpierw oglądamy finał konkursu wokalnego, potem koncert galowy, którego bohaterem będzie Stanisław Sojka i Czesław Niemen. Ale gdzie was szukać w tym Wrocławiu i gdzie was szukać w sieci? Na stronach impartart.pl lub piotrguzekimpresariat.pl. Szukać nas należy przede wszystkim 10 listopada w Imparcie przy ulicy Mazowieckiej w sali teatralnej. Wszystkich państwa zapraszam. To wy będziecie wybierać, głosując na danego wykonawcę, potem sumowanie tych głosów, potem dłuższa przerwa, a potem już koncert galowy. Wszystko zaczyna się o godzinie 19, o której się skończy? Impreza w ogóle jest planowana na jakieś 3-3,5 godziny. To niestety nie tak jak te dawne wspaniałe czasy, że kiedy zaczynaliśmy o godzinie 19, potrafiliśmy kończyć o 4, 5 nad ranem. Ale niestety czasy się zmieniły. Bardzo dziękuję, panie Piotrze. Pozdrawiamy i trzymamy kciuki za finał i za koncert galowy. Pięknie dziękuję, pozdrawiam panią i przede wszystkim naszą wspólną rodzinę, czyli słuchaczy programu trzeciego. Pięknie dziękuję. Piotr Guzek był naszym gościem. Do usłyszenia. Do usłyszenia. A na stronie Polskie Radio PL / Trójka rzecz jasna można o tym spotkaniu nocnym, literacko-muzycznym poczytać. Zapraszam serdecznie. Tonight, all my skin. There's no right time to fail or hurt you. If this is what you want, if this is what you need tonight, it will save you. Turn My Back On You to jest utwór zespołu Camp, a teraz sprawdzimy, co w nadchodzących dniach zaintrygowało najmocniej Agnieszkę Obszańską. Ja polecam działanie, które zrodziło się w Białymstoku, a teraz promieniuje na wiele miast w Polsce. I będzie muzycznie. Tym razem w Warszawie na 7. już warszawskim Salonie Ambientu. To już jutro. A więcej o pomyśle i tym, co nas czeka, opowie Jędrzej Dądziło z wytwórni Technosol. Salon Ambientu jest przedłużeniem działania w ramach festiwalu Up to Date, który sobie za pewnego rodzaju misję założył przybliżenie muzyki ambientalnej szerszej publiczności. I są to takie małe, intymne spotkania w różnych miejscach Polski, na których można przyjść i spróbować ambientu, wyłożyć się w pozycji horyzontalnej, bądź też sobie wygodnie usiąść i skosztować trochę brzmień właśnie z tego areału muzycznego serwowanych przez polskich, ale też i uznanych zagranicznych artystów. No i najbliższa okazja przydarza się już jutro. Z czym się zmierzymy na 7. warszawskim Salonie Ambientu? Będzie to drugi dzień spotkania z artystą o pseudonimie Deep Core. Jest to artysta znany głównie z twórczości Deep Techno, Dub Techno, ale jako, że jest to artysta bardzo wszechstronny, to proponujemy również spotkanie z jego ambientalną odsłoną, bardzo głęboką, bardzo przestrzenną. I właśnie w niedzielę wczesnym wieczorem będzie można przyjść na ulicę Jasną 1 i zobaczyć właśnie, jak Rod Model, czyli Deep Chord, prezentuje się w odsłonie ambientowej. Artysta nie zdradza nam swojej koncepcji artystycznej. Cieszę się z tego, że będziemy mogli na świeżo się z tym zderzyć, ponieważ te występy w tym stylu, jeżeli chodzi o tego artystę, zdarzają się bardzo rzadko. No a my postanowiliśmy chwycić tą szansę, żeby zatrzymać go na cały weekend w Warszawie. Ale to jeszcze nie koniec. No, będziemy mieli razem z kolegą Essensem, czyli moim partnerem w projekcie Technosoul, ten zaszczyt supportować Deep Chorda właśnie tej nocy naszymi DJ setami, które będą oczywiście ukierunkowane na te bardziej ambientalne strony i postaramy się zrobić takie wprowadzenie, żeby już ten wstęp pozwolił na dużą dozę relaksu, być może właśnie też niepokoju z naszej strony, ale żeby ten niepokój był tym fajnym punktem w oczekiwaniu na gwóźdź programu. A to już jutro. Polecam 7. warszawski Salon Ambientu i stronę www.uptodate.pl. Na naszej stronie oczywiście salon jest także opisany, polskieradio.pl/trójka. Nawet zastanawiałam się nad tym, czy ambient nie zabrzmiałby intrygująco o tej porze dnia, ale myślę, że nie wszyscy zgodziliby się z takim muzycznym wyborem, a zatem muzyka, która z pewnością także pozwoli się zrelaksować, ale grana na instrumentach przez młodych i żywych zdecydowanie muzyków. Thank you. ten księżyc coś tak za mną chodzi dzisiaj. Fly Me to the Moon. Tym razem z płyty, o której będziemy teraz rozmawiać. Piotr Kostrzewa w naszym studiu. Dzień dobry. Witam, witam Państwa, witam Pani. Kierownik artystyczny Chopin University Big Band. O Big Bandzie opowiadaliśmy już kiedyś w Radiowym Domu Kultury, ale zawsze warto chwalić się i przypominać. Tradycja Big Bandu na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie jest długa. Ta najnowsza historia, która wiąże się też z Pana pracą, tak, jest fascynująca. Kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy, mówił Pan o sukcesach i po drodze zdarzyły się kolejne, z tego co wiem, prawda? Tak, tak. No, w tym roku postanowiliśmy powtórnie pojechać do Nowego Tomyśla. To jest jedyna impreza branżowa, można powiedzieć, czyli Big Bandowy konkurs, festiwal, bo taką ma formułę. I udało nam się, mówiąc kolokwialnie, zgarnąć Grand Prix. Także mamy, gratuluję, mamy, że wam się udało zgarnąć Grand Prix. Po prostu to się tak robi, prawda? Jedzie się i się zgarnia. Bardzo. Nie, nie, naprawdę to ciężką pracą zostało poprzedzone, ale cały czas mówię, energia i chęć pracy moich muzyków jest taka, że czerpię od nich to wszystko i później oddaję, mam nadzieję, w dwójnasób. Big Band to jest oczywiście taka nazwa używana i myślę, że wielu słuchaczy jej używa, ale nie jestem przekonana, czy zawsze pamiętamy, co dokładnie kryje się pod tą muzyczną formacją. W waszym przypadku? Nie tylko w naszym. Staramy się być bardzo korekt, jeżeli chodzi o nazwę i skład zawarty. Czyli to są cztery trąbki, cztery puzony, pięć saksofonów, czasami rozszerzonych o flet i klarnet. I sekcja rytmiczna w naszym przypadku troszeczkę bardziej rozbudowana. Te big bandowe składy są wyzwaniem, ograniczeniem, czy też właśnie samą radością grania muzyki na takich instrumentach i w taki sposób? To dobre pytanie, bo dla nas jest to wyzwanie i chęć naprawdę grania i chęć rozszerzenia składu, a niestety dla mecenasów, tak to nazwijmy, którzy chcą nas gdzieś zaprosić, czasami jest to ograniczenie i wręcz, o rany, jaki duży skład. Mhm. Ja mówię, no skład jest zawarty w nazwie, także. Ale mam wrażenie, że po koncercie każdorazowym, do którego zostajemy wreszcie dopuszczeni, do których się udaje podpisać kontrakt, jest, no kurczę, fajnie było rzeczywiście, to jeszcze raz zaprosimy. Także zawsze jest do tego pierwszego razu, żeby ktoś namacalnie stwierdził, co to znaczy Big Band, jak to brzmi. Czy ta nazwa Uniwersytet Chopina w nazwie powoduje, że tylko studenci mogą grać, czy też trzeba skończyć szkołę lub mieć z nią związek, żeby się dostać do zespołu? Nie, to jest Chopin University, to są dwa człony nazwy, które należą do czterech zespołów w tej chwili. Chamber Orchestra, Big Band, Dance Company i Choir. No tak bardzo po angielsku, ale jakoś to się, nie wiem, tak... Międzynarodowy Uniwersytet? No tak, dokładnie. Także myślę, że Erasmus jest bardzo rozwinięty. Mamy młodzież z wielu krajów świata. W związku z tym Chopin University Big Band zawiera w sobie oczywiście tę dydaktykę podstawową, czyli studentów, ale jak najbardziej korzystam z pomocy tych absolwentów, którzy kilka lat spędzili w Big Bandzie, bo to jest ta sól tego Big Bandu i ta podstawa, która daje nam później jakieś efekty. Zależało mi na podkreśleniu tego młodego wieku i tej energii, ponieważ już posłuchaliśmy jednego z utworów, który można znaleźć na waszej wspaniałej płycie, która jest zapisem jednocześnie koncertu ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. No bo jak połączyć takiego klasyka jak Frank Sinatra z energią, która drzemie w młodych ludziach, pewnie no troszeczkę z innego już świata? Tak, ale to są muzycy klasycznie kształceni, więc oni mają pewien dystans do różnych stylów muzycznych. Przede wszystkim powinni znać je wszystkie. Nie mówię, że muszą je uprawiać, ale znać albo je wszystkie muszą powinni je kochać, jako tak, profesjonaliści. A myślę, że ja zaraziłem ich po prostu tym swingiem i naprawdę, no oczywiście sięgamy po jakieś utwory bardziej skomplikowane, bardziej z tak zwanego współczesnego świata, ale no ten Frank i ten swing i ta tradycja jest tak mocno zakorzeniona, że nie da się inaczej chyba. Płyta oficjalnie premierę będzie miała 10 listopada. Nosi tak tytuł Tribute to Sinatra. Oczywiście Chopin University Big Band to jest wykonawca plus wokaliści, którzy wzięli udział w tym koncercie, co oczywiste myślę. Zrobimy teraz przerwę na muzykę. Wokalista zostanie wspaniale przedstawiony, więc nie musimy tego robić, tak, i wrócimy do rozmowy. Yes. Nie utwór już Państwo poznali. Zaraz Państwu ujawnię, kto go wykona. Jeden z niższych głosów w Polsce, Sławek Poniatowski. I've got you under my skin. got you deep in the heart of me, so deep in my heart that's really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well I've got you under my skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, you little fool, you never can win. Why not use your mentality? Get up, step up to reality. Whoa, whoa, but each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I got you under my skin. Got You Under My Skin. Klasyk we wspaniałym wykonaniu, podebrany z płyty Tribute to Sinatra. Piotr Kostrzewa, szef University, Chopin University Big Band w naszym studiu. Raz jeszcze dzień dobry. Witam, witam panią. Sławek Uniatowski zaśpiewał. Ja w międzyczasie zdążyłam się uderzyć w nos, więc jeżeli za nie mówię, to jest pan przyjmuje antenę, dobrze? Jest wszystko w porządku. Tak, nie trzeba jakiegoś chirurga tutaj, okay, żeby mi nastawił nos. No dobrze, to rozmawiamy o tej płycie, która, przypomnę, ukazuje się 10 listopada. Jest zapisem koncertu, który zamykał sezon koncertowy przed wakacjami w roku 2016, bo to był czerwiec. Jak wybieraliście materiał? No bo Frank Sinatra to jest oczywiście z jednej strony pokusa, z drugiej strony ćwiczenie i wyzwanie dla wokalistów, no ale po trzecie ogromny materiał do przejrzenia. No fakt, że biblioteka tych wszystkich nagrań Sinatry jest naprawdę imponująca i ciężko jest wybrać coś, co jest lepsze, co jest gorsze, bo on do wszystkiego miał specjalny stosunek i do każdej piosenki podchodził osobiście bardzo i ta piosenka jest każda inna. Więc zrobiliśmy w ten sposób. Big Band najpierw dał wokalistom możliwość wyboru swoich piosenek i to, czego nie wybrali z repertuaru, który nam się wydawał, że powinien na takim koncercie zaistnieć, czyli chociażby wspomniane wcześniej już i słuchane przez państwa Fly Me to the Moon, czyli pieśń bez słów, troszkę jak Mendelssohn, zabrzmiało. Zagraliśmy również Moon River i tak dalej. Te wszystkie utwory, których oni nie wybrali, a każdy z nich wybrał sobie dwie piosenki, ale żeby państwa i taki kwartet jakby no, zadowolić słuchaczy i siebie również troszeczkę na takim koncercie, że mamy do czynienia z takimi z świetnymi wokalistami w jednym miejscu, w jednym czasie, wybrałem na koniec Lady is a Tramp z nieco troszkę innymi słowami. To jest taka wersja, którą wykonywał Tony Bennett i Lady Gaga. I czterech panów to zaśpiewało. Podzielili się frazami bardzo solidnie i wykonali to jako kwartet. Uważam, świetnie to zrobili. Tym nagraniem zakończymy nasze spotkanie, ale ponieważ tylko Sławek został przedstawiony, to powiedzmy, kim są pozostali trzej. Tak, dokładnie. Mieliśmy przyjemność zagrać z Kubą Badachem, z Wojtkiem Myrczkiem i Januszem Szromem, który tutaj wykonał jedyny utwór po polsku na tej płycie, gdyż Sinatra miał w swoim długim i barwnym życiu muzycznym dwa polskie epizody. Jeden to był wykonanie piosenki Ever Homeward. To jest tłumaczenie angielskie polskiego utworu Powrót, który zaistniał w pewnym z filmów. A drugi polski ślad to było wspólne występy w Las Vegas z Violettą Villas. Nie wiem, czy wszyscy państwo o tym wiedzą, ale tak było. I czy było. Wszyscy państwo to pamiętają i czy wszyscy to widzieli? No myślę, że akurat mało kto to widział, no ale rzeczywiście coś takiego było. Czego się spodziewacie po tej płycie? Czego się spodziewacie? To znaczy tak naprawdę od razu musimy wyjaśnić, że kiedy koncert grany był w Trójce, to... płyta? Nie mieliśmy w ogóle takiego, znaczy my zamiar pewnie mieliśmy, ale Trójka nam zaproponowała tylko udział w koncercie kończącym te słynne koncerty trójkowe. Natomiast być może jest w tym jakaś siła, że bez obciążenia, że to ma być płyta, zagraliśmy koncert najlepiej jak potrafimy, tak? I w pewnym momencie Rada Programowa Agencji Muzycznej Polskiego Radia podjęła decyzję o tym, że to było coś. To było coś, to tak, i trzeba to wydać. No i to większego szczęścia nie potrzeba. Więc to oczywiście zmienia ten układ pomiędzy intencją z nagrania płyty i też a płytą, która ukazuje się jako zapis pewnego wydarzenia artystycznego. No ale kiedy już decyzja zapadła i płyta się tłoczy, albo jest już wytłoczona, przypomnę 10 listopada premiera, to jak pan ją traktuje? Czy to jest taka wizytówka waszych możliwości? Płyta, która pojawia się w dobrym momencie roku? No jednak zawsze pojawia się pytanie, po co tego Franka Sinatra grać w roku 2017? Opóźnienie wydania, to jest niestety siłą rzeczy, takie rzeczy przy takich organizacjach następują. Natomiast ten 2017 rok, dla nas to jest szczególny, bo mamy znowu to Grand Prix. Staramy się coraz więcej zaistnieć, ale mam wrażenie, że koncerty, które oferujemy na rynku, są właśnie wybierane w większości z repertuarem Franka Sinatry. Więc myślę, że taka płyta po prostu się państwu spodoba, bo państwo lubią i kochają słuchać Franka Sinatry, nawet w 50. czy 100. wersji wykonania. To jest niesamowite. Nawet moje dzieci 10-8 lat rozpoznają jego utwory. Jak to się dzieje? Pomiędzy całym tym zalewem hip-hopu i innych strasznych gwiazd? No, to znaczy hip-hop nie jest straszny, to od razu tak wyprostuję. Nie, straszne gwiazdy, które wybierają dzieci, są naprawdę straszne, więc nie będę ich w ogóle nazywać na naszej antenie. Panie Piotrze, jakie kolejne wasze plany? Co czeka Big Band w najbliższych tygodniach, a może miesiącach? Tygodniach, owszem. Mamy szczególne zaproszenie i bardzo jestem z tego dumny, ponieważ zostaliśmy wybrani jako zespół, który będzie uświetniał i występował na, nie powiem może których, ale okrągłych urodzinach pani Elżbiety Pendereckiej w Lusławicach. Tam się pojawi Sławek Uniatowski, tam się pojawi z nami Dorota Miśkiewicz z Towarzyszeniem Marka Napiórkowskiego. Tam przedstawimy zarówno Sinatrę, jak i troszkę takich przyjemnych utworów, żeby sprawić jubilatce radość. A w grudniu będziemy grać troszeczkę repertuaru i Sinatry, i świątecznego oczywiście, do którego zostaliśmy zaproszeni, poproszeni o zagranie. Na przykład we Wrocławiu w sali Agory będzie taki koncert 16 grudnia. Zapraszamy serdecznie. Oczywiście w internecie Big Band jest opisany, nie ma problemu, aby jasne, Facebook znaleźć. To jest źródło naszej informacji. A jeszcze tylko powiem, że w przyszłym roku jest ponowna gerszwinowski rok, z tego względu, że będzie rocznica okrągła jego urodzin. I 17 stycznia zapraszamy do Uniwersytetu Muzycznego na nasz taki doroczny koncert, który będzie właśnie poświęcony twórczości Gershwina. To jeszcze o tym będziemy musieli przypomnieć, bo myślę, że tak daleko bardzo, aż nasza pamięć nie wybiega. Miło. 2018 rok zostawimy sobie na przyszłość, a teraz wracamy do płyty Tribute to Sinatra. Pan Piotr Kostrzewa był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Too hungry for dinner ready, and she likes go to theater and never comes late. She never bothers with people that she would hate, because that's why the lady's a tramp. She doesn't like crap games with parents and men, and she won't go to Harlem in her mind and pearls. She won't diss the dead with the rest of those girls. That's why the lady's a tramp. She lies a free, oh, free, fresh, within a hill. Life without care. She is so broke, and it's all okay. It's California, where it's cold and it's damp. That's why the lady's a tramp. She gets too hungry to wait for dinner and day. She loves the theater, but never comes late. She never bothers for the rest of those girls. That's why the lady's a tramp. She has no crap games with sharp reason frogs. She won't go to Harlem in Lincoln's or Ford's. She won't dish the dirt with the rest of those brats. That's why the lady's a tramp. She loves her free, free, free, free, fresh, all within her hair. Life, life, life, we might care. Oh, no, no. That's why the lady is a tramp. Lady is a Tramp z płyty Tribute to Sinatra, premiera 10 listopada. Informacje na naszych stronach polskieradio.pl/trójka. Dużo dostępne od ręki. Teraz taka dziewczyna, która rzeczywiście lubi się powłóczyć, popodróżować, pojeździć, to tu, to tam. Agnieszka Obszańska. Na tę historię składa się kilka wątków. Wśród nich Nowy Sącz, artyści współcześni, filmy animowane, a przede wszystkim postać, która wszystkie te wątki łączy. Julian Antonisz, twórca kultowych animacji, kompozytor, wynalazca, założyciel zespołu muzycznego, rysownik, filmowiec, po prostu postać, którą można odczytywać wciąż na nowo. A najbliższa okazja już niebawem, bo 10 listopada w Galerii Sztuki BWA Sokół w Nowym Sączu rusza cykl wydarzeń poświęconych Antoniszowi i jego twórczości. On był bardzo osobny pod każdym względem, zarówno jeśli chodzi o środowisko, ponieważ on w środowisku twórców filmów animowanych, zwłaszcza w tym krakowskim środowisku, był bardzo lubiany, ale nawet oni mówili o nim, że to takie bardzo enfant terrible. Natomiast on był też niezależny od takich warunków społeczno-politycznych czy ekonomicznych, bo ta jego osobność polegała właśnie na tym, że wszystko trzeba robić samemu. Mówi Karol Szafraniec. trzeba sobie samemu zrobić samochód, trzeba sobie samemu zrobić telewizor, kamerę albo brak kamery, bo po prostu skoro mamy taśmę filmową, to możemy na niej bezpośrednio coś tworzyć. I ta jego osobność, ta kompletna niezależność od świata zewnętrznego w dużym stopniu wzmagała to poczucie awangardowości jego twórczości. Natomiast też to, że on faktycznie poszukiwał nowych dróg, że jego interesowało robienie wszystkiego nie w taki sposób, jak się przyjęło to robić, tylko jak to robić po prostu po swojemu, według jego jakiegoś własnego mniemania. I myślę, że na tle też polskiej szkoły animacji, która w ogóle jest dość awangardowa, taka bardzo autorska, to i na tym tle on się jednak wyróżnia. Jest zupełnie inny, nietypowy, osobny i drugiego takiego bardzo trudno znaleźć. Antonisz, interpretacje w BWA Sokół to próba połączenia przeróżnych wątków w twórczości artysty. A osią rozpisanego do grudnia programu jest wystawa. Pomyślano w ten sposób, że z jednej strony będzie można poznać Antonisza, ale właśnie nie tylko jako filmowca, ale jako wynalazcę, jako człowieka, który tworzy maszyny, który tworzy obiekty i który przerabia już istniejące obiekty na coś innego, bo miał taką obsesję kompulsywną wręcz, że lubił wykorzystywać jakieś urządzenie wbrew jego przeznaczeniu. Po prostu od razu szukał, co ze szczoteczki do zębów można jeszcze zrobić, co nie jest szczoteczką do zębów. I właśnie to podejście do obiektu, jak traktować obiekt, co z tym obiektem można zrobić, że ten obiekt jest ważny, że tworzy też jakiś klimat twórczości artysty i miejsca, na przykład, w którym artysta mieszka, czy żyje, bo Antonisza jakby jego pracownia, to było połączone z jego mieszkaniem, więc to wszystko będzie gdzieś tutaj miało znaczenie i też podejście kuratora Łukasza Strzelczyka jest właśnie bardzo w stronę tego obiektu i tego, jak też ten obiekt się zmienia, jak można go przetwarzać, jak on się czasami starzeje i wraz z tym starzeniem się artysta też go jeszcze wykorzystuje do czegoś nowego. I z jednej strony będzie ta wystawa poświęcona właśnie obiektom Antonisza, ale też oczywiście będzie się można z niej dowiedzieć, jak Antonisz tworzył filmy, jak podchodził do różnych elementów swojej twórczości, ale z drugiej strony będzie zderzony, i to jest takie, wydaje mi się, interesujące, z Robertem Kuśmirowskim, ponieważ cała idea tego projektu jest tak jakby dwojaka. Z jednej strony chcemy przybliżyć Antonisza mieszkańcom Nowego Sącza, bo to jest artysta już teraz znany w Polsce, ale bardzo mało znany w miejscu, z którego pochodzi. Z drugiej strony poprzez Antonisza poznajemy troszkę sztuki współczesnej, bo chodzi o to, żeby wykonać kolejny krok w stosunku do tego, co już było, no bo duża wystawa poświęcona Antoniszowi była w Zachęcie Muzeum Narodowym, więc zastanawialiśmy się trochę, czy można znaleźć jakieś połączenie między nim, a tym, co się dzieje dzisiaj w kulturze. I znaleźliśmy nawet sporo takich połączeń, ale jednak postanowiliśmy, że zderzymy, pokażemy Antonisza na tle Roberta Kuśmirowskiego i zadziwiająco wiele połączeń znaleźliśmy pomiędzy tymi dwoma artystami. Mówi Małgorzata Miśkowiec. Będzie jako wynalazca, pokaże też swoje dźwięko maszyny, bo on w zadziwiający sposób też podobnie pracuje jak Antonisz. Też sam wszystko tworzy od podstaw, buduje olbrzymie scenografie, więc będą pokazane jego maszyny dźwiękowe, będą też pokazane jego rysunki, które też są podobne do rysunków Antonisza, co też ze zdziwieniem odkryliśmy, jak wiele ich łączy. Znaleźliśmy bardzo dużo ciekawych linków i myślę, że będzie to dosyć mocno widać na wystawie. Jeszcze dodam, że w części wystawy poświęconej Antoniszowi oprócz samych obiektów będzie też bardzo dużo zdjęć, bardzo dużo pamiątek, dzienników, różnych też obrazów, które do tej pory nie były pokazywane na wystawie ani w Muzeum Narodowym w Krakowie, ani właśnie w Zachęcie. Antonisz będzie pokazany troszkę innej strony, dzięki Kuśmirowskiemu, bo oni będą nawzajem się oświetlać, a Kuśmirowski też może zostanie odkryty w jakiś inny sposób, bo Kuśmirowski, tak jak większość zresztą świetnych artystów, ma jednak już pewne tropy interpretacyjne, do których się przyzwyczailiśmy, zazwyczaj w jakiś kontekstach się go opisuje i my też liczymy na to, że poprzez to zderzenie z Antoniszem również na Kuśmirowskiego będzie można spojrzeć troszkę w inny sposób. To wystawa, a do połowy grudnia jeszcze spotkania, pokazy filmów i uwaga, performance muzyczno-wokalny z udziałem zespołu WW i Jacaszka? No Jacaszek też w ciekawy sposób zaistniał, ponieważ miał się pojawić jako, powiedzmy, coś w rodzaju supportu WW, bo Wojciech Waglewski też jest z Nowego Sącza, dlatego WW również odda hołd Antoniszowi. Natomiast początkowo Jacaszek miał po swojemu oddać hołd bohaterowi projektu, ale okazało się, że dobrze się zna z Robertem Kuśmirowskim i że wpadli obydwaj na pomysł, że można zrobić coś razem. Wobec czego będzie też taki ciekawy link, bo Jacaszek się pojawi jako gość wernisażu, wzbogaci dźwiękowo te maszyny stworzone przez Roberta Kuśmirowskiego, a potem Robert pojawi się w czasie występu Jacaszka, wobec czego te wszystkie jakby poszczególne elementy, które wydają się sobie bardzo odległe, będą się w taki może zaskakujący sposób łączyć. W Nowym Sączu i galerii BWA Sokół, gdzie od 10 listopada rusza interdyscyplinarny program Antonisz Interpretacje. Więcej na stronie www.bwasokol.pl. Zapraszamy. także u nas na polskieradio.pl/trójka. Tam widać Radiowy Dom Kultury. Zresztą, gdyby ktoś miał chwilę, to proszę pochodzić po naszej podstronie, pod stronie Radiowego Domu Kultury, bo piszemy sążniste artykuły, które nie tracą swojej aktualności wraz z zakończeniem programu. Wiele wydarzeń trwa i wiele z nich nadal jest bardzo ciekawą propozycją. Po godzinie 14 spotykamy się ponownie. Między innymi będziemy czytać, a także zapowiadać nadchodzące w Warszawie muzyczne targi. To już tradycyjne spotkanie tych, którzy chcą nie tylko poszukać nowych płyt, ale także spotkać się z tymi, którzy o muzyce chcą rozmawiać. Zresztą ujmując muzykę naprawdę z wielu intrygujących stron. A tymczasem na zakończenie pierwszej godziny The Juan McLean. We'll be right back.